Hola, moi boas tardes. Bueno, o tempo non é moi bo, pero... moi boas para todas. As tiñamos ganas de empezar uns novos informativos da Radio Calimera. Estamos fora da hora habitual, pero decidimos comenzar hoxe xa dunha vez, porque sabía tempo que non facíamos infos e vimos pues, a darvos conta das cousas que aconteceron estes últimos días. Estamos a mércores 26, son as 5:21 da tarde. Pues comenzamos, como ven sendo habitual, con una noticia do local. Dicer que Conde Roa vai cambiar un xeriátrico de luxo por pisos de luxo. Parece ser que Bugallo rabea desde que tivo que deixar o seu cargo de alcalde e agora saenos a denunciar un tufo de corrupción intolerable contra Conde Roa. Bugallo pensa que somos parvas e agora vai de incorruptible e de machote anticorrupción. E así ven de denunciar que o Concello rubricou un acordo con a constructora Layetana Santiago SL que vai permitir a la constructora esta construir pisos de luxo na finca do Espiño, no troco do que esta inmobiliaria asinada hai tempo con Bugallo para que nesta finca pública se construíse un seriátrico conformado por apartamentos. Mas tanto especula un como especulaba outro, e parece que Bugallo pretende que a xente obvie que o acordo que chegara a él con esta constructora era para edificar un seriátrico privado de luxosos apartamentos, e non para un seriátrico público para ancians desvalidos sin recursos. Alén, Nitri Bugallo tamén denuncia que Conde Roa desprazara a tres funcionarios da Consellería de Urbanismo por outros tres máis afins ao PP, para favorecer este pelotazo, e pretende de novo facernos parvas dicendo que os funcionarios desprazados eran grandísimos profesionais e que él non sabía nin que militancia tiñan. Como si non se soubera que os funcionarios de alto grado son nomeados neses destinos a dedazo dos politicuchos de turno. De feito, Conde Roa declarou ao respecto si é que Bugallo pretendía que seguiran no cargo os seus e que non procedera a mudar os postos polos seus. Simplemente o que fai Conde Roa é cambiar un pelotazo por outro. Seguimos nas mesmas. A todo isto, quería comentar que son os primeiros infos nos que damos conta de noticias de Conde Roa como alcalde. Pois nada, un saudiño pa este noso alcalde de Compostela, falaremos moito máis de ti, e Bugallo, polo que se ve, tamén de ti seguiremos a falar. Sí, non vai quedar outra. E agora damos conta de, pois, de novos cambios con isto da sanidade, que queren aniquilar a sanidade pública os políticos. Con isto da crise, a excusa para privatizar todos os servizos, vamos, sobran, non? E, bueno, todo era porque viña unha noticia que rexistraba que vai haber afectados bastantes polos novos requisitos da tarxeta sanitaria. Como, por exemplo, emigrantes en papéis, recén chegados ou persoas con dificultades económicas que acudan sen tarxeta sanitaria a un centro de saúde, pois terán que dar media volta, así tal cual, e poñer rumbo a urxencias, se queren que un médico do Sergas desatenda. E iso sí tamén, antes da consulta, urxente ou non, deberán suscribir, en todos os casos, un compromiso de pago polos servizos médicos recibidos. A Consellería de Sanidade non aclara que ocurrirá coas facturas das persoas en recursos que non se poidan acollar esta opción e carezan de cobertura. De feito, esta orde, que foi firmada o 5 de setembro pola conselleira Pilar Farjas e publicado no Diario Oficial de Galicia 4 días despois, restrinxe o acceso de todas as persoas a un servizo universal e gratuito, garantido pola Lei de Saúde e de Estranxeiría, en teoría. Tamén, outra novidade é que a partir dun de xaneiro de 2012, cando se teña que renovar ou repoñer unha tarxeta extraviada, pois terás que pagar 10 euros para tela. Según estas cifras, o goberno galego recaudaría 1 millón de euros cada ano. Parece ser que traballadoras do Sergas confirmaron que a normativa xa se está aplicando desde finais de setembro e que chegou a deixar xa ao descuberto a situación de moitos veciños e veciñas que, tras agotar o paro, pois quedaron sen cobertura e teñen por iso que recurrir ou á súa parella ou a outro familiar para que os inclúa como beneficiarios. En definitiva, por vez primeira, desde que a sanidade está transferida a Galicia, diminúen os ornamentos destinados á sanidade, tanto no 2011 como nos anunciados do 2012. Eso sí, estes aumenta na partida para os hospitais concertados, como é o Hospital de Vigo, que se privatiza, triplicando o custo de 500 millóns para 1.500 millóns, tamén parece que está a pasar co Hospital de Pontevedra, e con moitos novos centros de saúde que están pendentes. En fin, que mentre se dispalfarran millóns de euros para socorrer os bancos e as caixas, para que os directivos cobren millóns de euros de indemnizacións, dinos que a sanidade pública é insostible. Pois nada, decir que fronte a esta situación, a plataforma SOS Sanidade Pública convocou movilizacións simultáneas o xoves 27 de outubro, xa mañá, ás 8, en moitas povos e cidades de Galiza, en defensa da sanidade pública, contra a privatización e o copagamento. Bueno, aquí o que nos toca en Compostela, pois informarvos de que está convocada a concentración na Praza do Tural. Así que, bueno, a información queda dita. Sí, sí, bueno, eso. As 8 na Praza do Tural mañá para protestar por unha vez máis a privatización que levan na sanidade, tanto na sanidade como na educación, desde moitos anos. E que... Claro, que non é solo a privatización, está en todas partes. Sí, sí. Nestes infos xa daremos conta, ademais. E a crisis pois tamén afecta, como non, a los grandes pelotazos culturais, como ven sendo a Cidade da Cultura do Monte Gallás. Vimos de saber que 2 anos e medio despois de asumir o seu cargo como Conselleiro de Cultura e Turismo, Roberto Varela xa non se lle soluciona por poñer unha data de remate ao complexo do Monte Gallás, coñecido popularmente como o Mausoleo de Fraga. E, de feito, non desbota que o recinto fique inconcluso para sempre. Así ven de declarar. No 2014 veremos se seguimos ou non coa Cidade da Cultura ou se cancelamos. Supostamente haberá que pagar unha indemnización tamén ao arquitecto se non se construyen os edificios que se comprometeran a facer. Além deso, sabemos por fin hoxe cual é a rúa de Compostela que vai levar o nome de Manuel Fraga. E non podía ser outra que a avenida que vai a dar ao seu mausoleo. Así pois, hoxe sabemos por fin cual vai ser a rúa Manuel Fraga. Para casa, a medio. hai moitos máis zombis que mencionar, como é o Tomás Fernández Couto. Este luns, o director xeral de Montes de Galicia, Tomás Fernández Couto, como ben dixen, foi invitado a dar unha charla en Bertamirán sobre pues, usos forestais dos montes e tal, e ali aproveitou e presentou o borrador do anteproxecto de lei que quere aprobar a Xunta. A Lei de Montes. Esta lei, entre outras cousas, o que ven supoñer, como xa se viñeron publicando estes últimos días e denunciando por moitas asociacións veciñais, pois vin moi ligadas ao monte, non? Pois por a agricultura, porque viven no rural ou por ser parte dunha comunidade de propietaria dun monte mancomunal, pois o que ven supoñer é unha oferta moi apetitosa para unha industria madereira moi famenta. Agora, de repente, o Feijóo sale nos medios dicindo que os incendios se debe a que os montes están mal cuidados, os montes teñen que estar limpos, vamos, palabras moi bonitas e que parece que é un gran loitador contra os incendios, chegando incluso a ameazar con subir o IBI, que saliu hoxe ou onte nas diferentes prensa, a quenes non os limpen, pero realmente está claro o interese que hai detrás, que é a reforestación. E con esta nova lei, Feijóo e os seus amigos das madereiras xa se pode poñer en práctica. Que fixeron? Eliminar prohibicións aquí, engadir autorizacións alá, o resultado é que coa nova lei se poden facer plantacións forestais por doquier e por se non chega, aínda se reduza a distancia das árbores ás vivendas, pasando dos 50 metros que se contemplaban nesta que aínda está vixente a 30 metros. Así que xa me dirás ti que interese hai en loitar contra os incendios cando reduces esta distancia. A chegar o lume ás casas. Que, vamos. E claro, pois antes estaba prohibido as plantacións forestais en terrenos considerados agrarios, agora xa non. Os montes mancomunais quedan aí a merced das empresas e os veciños pois denuncian eso, pois que se van a privatizar. De feito, estamos a falar dun 30% do monte galego, que son os montes mancomunais. O sea que... Ah, e outra cousa que tamén que se me olvidaba, que aínda para facilitar aínda máis este negocio, lle quita a Consellería de Medio Ambiente a responsabilidade na loita contra as plagas e incendios no monte. Así xa é máis fácil, non hai pegas de medio ambiente e ala, pa diante. O caso é que Tomás Fernández Couto, moi interesado tamén, como director xeral de Montes de Galicia, supoño que terá o seu cacho de pastel, chego a decir literalmente que foi un texto consensuado entre as distintas entidades con intereses no sector. Claro, non se cortou un pelo, está insinuando basicamente que aquellos interesados que non son. As madereiras... O que fan negocios, veciños non son interesados, sabes? E ni siquiera estaban informados, pois nada... Eu o que digo é eso, pois que moitas palabras bonitas, moita postureo, sí. Pero o que están a facer é a promover que se convirtan os montes en negocio e aínda por riba convertilos en polvoríns, porque tamén me lembro dunha nova que te comentaba antes, que era no 28 de marzo, na Voz de Galicia, se falou de que había crise do pino e aumentaba a cotización internacional da pasta de eucalipto para papel, o sea que Ence se frotaba as mans. E voltaba, según a mesma noticia da Voz de Galicia, decía, voltaba o maior boom da especie en 25 anos. Esa se chegaba a anunciar 30 millóns de eucaliptos a especie Nitens, que se chaman, previstos para plantar, vamos. E que se duplicou en Navia e, bueno, cousas así. Sí, pero se mella que esta especie é unha especie que non está aínda moi extendida e que é mellor para as papeleiras e que creo que incluso dan subvencións para a súa plantación. Sí, e despois esta madeira fai que os montes sexan un auténtico polvorín á hora dos incendios, xa que non me veñan con contos, non? Vamos. Pois aí queda a nosa reflexión e nada, que parece que isto está a orde do día, seguiremos informando sobre isto. Ai, ai. E seguimos informando de eso, porque non sei se alguén a estas alturas non o sabe, pero cando foi esta vaga de lumes última que hubo en Ourense, que queimou tantas hectáreas, pois o señor delegado da Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, foise a Madrid a ver un partido de fútbol do Real Madrid a Santiago Bernabéu, mentras numerosos focos de lume consumían boa parte dos concellos de Oriente Orensán. Dicer tamén que en ese tempo pues Feijóo estaba en Argentina de viaxe electoral, antes da, do período electoral, claro. Ahora vimos de saber que a CIGA Autonómica denuncia que Rogelio Martínez, o delegado da Xunta en Ourense, adicouse a secuestrar e a censurar a información sindical para que ninguén teña constancia das súas falcatruadas, e arrancando todos os carteles que esta central sindical estaba pegando por polas centrales autonómicas de Ourense. Vese que non lle gusta que fale mal del e se dedica a arrancalos. Hai fotos incluso que onde se ve claramente a este home arrancando cartazes, que é bastante penoso. Tus ojos para ver, ahí va este mensaje especial a todos los que nos ayudaron y vamos ahora a viajar de aquí hacia lo a cerrar tus ojos. Agora pasamos con outra temática. Queremos informar dun comunicado que lanzou Ceibar, que anda rulando moito pola web e podedes ver na súa propia páxina web, onde se anuncia, se informa de que a Garda Civil pois tenta recadar información sobre militantes independentistas por todos os medios. Parece ser que foi nestes últimos días na cidade de Vigo. Producíronse dúas situacións así que demostran esta afirmación, ¿no? Que pois primeiro producíse a tentativa de sacar información e datos sobre militantes independentistas, desta volta foi o Ministerio do Interior que citou a unha xoven estudante de orixe latinoamericano que convive con dous militantes do independentismo para supostamente un encontro que é para controlar a súa situación no Estado e se está ben e como leva, bueno, esa é a excusa. Na entrevista, unha muller ensinou a placa da Guardia Civil directamente e mantivo unha conversa case de unha hora facendo preguntas privadas, por un lado, de diverso tipo, e despois sobre os seus compañeros de piso. A Picoleta recoñece chegar á cita desde a Coruña, onde está a comandancia dende onde se dirixen as investigacións de Galiza. Tamén en Vigo, ao fin de semana pasada, a 4 militantes da AMI os abordaron de madrugada cando iban nun carro por un camiño rural, chegaron hasta reunirse 3 vehículos da Policía Nacional que participaban na operación, obrigándose a baixar do carro, cacheándose, registrando o carro, e mantiveronos retidos durante unha hora, durante a cual fixeron preguntas tamén de tipo político, bueno, das súas vidas, sobre resistencia galega e sobre independentismo en xeral. Curiosamente, horas antes foran identificadas estas mesmas personas no barrio de Bouzas, coa escosa dun control rutinario, mas despois, poucos minutos despois, chegaron a desmentir iso e a afirmar que estaban en situación de alerta por risco de atentados independentistas. Pois nada, Ceibar denuncia públicamente estas operacións, evidentemente moi legais non son, sen dubidar, ademais, en violar os dereitos destas persoas e co obxectivo pois, de conseguir información, de reprimir aos militantes independentistas e o seu círculo máis próximo tamén. Ceibar anima que isto se dé a coñecer, nos estamos aquí para informar destes feitos, de todos os abusos que as forzas de orde cometen moi frecuentemente, para apoiar a todos aqueles que os sufren e, dende logo, para animarvos a todas a que difundades pois noticias como estas, porque vamos, que as forzas da orde, xa sabedes, caracterízanse por silenciarse todo o que fan, ¿no? De todos os abusos de autoridade e pois nos creo que temos un pouco a función de dar a coñecer estes feitos, non polo menos que se saiba, ¿no? Pois sí, Evidentemente, a persecución vai seguir adiante. Está claro que desde que ETA declarou o alto al fuego permanente, pues, hai moita policía sin traballo. E parece que por aquí lles gusta vir a miúdo. E falábamos antes de montes e de lumes, temos que falar penosamente de ríos, porque vimos de saber que un manto de espuma branco cubriu a canle do río Sar en Brión. O fogo contaminante deixou ao seu paso un rastro de morte. É a segunda vez nun mes que se repite esta situación. A imaxen era impactante. Una semana antes, os propios veciños de Bastavales denunciaban ao concello o cheiro insoportable que desprendía este río. A veciñanza de Brión leva meses vendo o Sar convertido nun bar de espuma. Semana tras semana, as aguas baixan con unha capa de espuma de considerable grosor e nalgúns tramos levántanse pequenos icebergs. Mas non é o único río contaminado. Unha páxina web denuncia que só desde xuño deste ano xa van máis de 30 casos de denuncias que aparecen nos medios de comunicación, nos seus medios de comunicación, que só veñen a ser entre un 20 ou 30% do que hai realmente, dado que o resto ou non se denuncian ou pasan desapercibidos, xa que non se viron. Sí, ao respecto desa noticia, decir que tamén estes días pues, entereime sobre, tamén sobre os verquidos do Umia. Falábase de 130 puntos de verquidos en 4 municipios da cuenca, que sería Caldas de Reis, Meis, Moraña e Ribadumia. E falaban de que de todos estes, un 30% rexistrado, porque moito ni se sabe, son focos desconhecidos, pero estes eran focos contaminantes e de industria, sabes? O sea, porque tamén hai contaminantes da agrogandeiría, de vivendas, bueno, fosas éticas. Das mismas depuradoras que pero este xa era solo de industria e hai moitos outros que non se sabe, o sea, que bueno. Sí, a realidade é que a contaminación nos ríos é galopante desde os últimos 20 anos, pero demencial en este ano 2011. Non se ven respetando nada, non hai ganas de facer nada por un tema que dá poucos votos. E priman as empresas hidroeléctricas e as empresas que contaminan e tirando palante para cualquier precio. Evidentemente, os ríos seguirán cheos de merda. Xa saindo da Galiza, aínda que nos siga afectando, pois dicer que en plena crisis o goberno español reparte o diñeiro da cultura entre os partidos do réximen. Así, 5 millóns de euros van a ir parar entre as fundacións culturais dependentes dos partidos con representación parlamentar. O diñeiro teóricamente destinado á cultura desvíase así para o financiamento dos partidos do réximen, con importantes cantidades extra para além dos millonarios subsidios directos anuais con que os diferentes aparellos partidarios xa contan de por sí. Naturalmente, tamén neste caso, quien reparte leva a mellor parte. De aí que a Fundación Ideas do PSOE e a extremista Fundación FAES do PP, que preside o Aznar, abarque máis de 4 millóns entre as dúas. E o outro millón vai para as arcas de todos os partidos con representación parlamentar, o que fai que, naturalmente, todos os partidos afectados están de acordo con esa norma. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem, Menem, Menem se lo gana y no hablemos de pavos, si son todos traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? ¿Qué? No me digan se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro gil, son todos narcos, de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro... Agora, cambiando de temática, queremos expresar a solidaridade con Xorxe dos Santos, Josh Wright. Josh Wright, antigo membro do Black Liberation Army, foi detido hai pouco en Portugal, onde vivía agochado baixo unha identidade falsa, chamado Xorxe dos Santos. Para que non coñeza a Wright, decir que nas décadas dos 60 e 70 protagonizou unha fuga do cárcere, onde entrou por un atraco, e diversas actividades armadas do Black Panther. Dende logo que un personaxe indomable, difícil de esquecer, que tamén destacou na participación dun secuestro aéreo vestido de cura, coa pistola agochada na Biblia, chegando a conseguir para o Black Liberation Army $1,000,000. Casado e con fillos, permaneceu fuxido durante máis de 40 anos vivindo unha vida normal, baixo o nome de Xorxe Santos, e agora enfróntase a unha petición de extradición dos Estados Unidos, onde lle pues, espera unha longa condea por cumprir. O grupo de solidaridade con Xorxe Santos George Wright publicou un comunicado que vos animamos a que leades, está disponible na web, en abordaxerevista.blogspot.com, por exemplo, en galego, que explica moi ben a historia de George Wright e onde ven denunciar como a opinión pública o está a demonizar sen informar sobre o contexto da realidade social e racial que había nos anos 60, 70 nos Estados Unidos, unha sociedade onde o racismo dominaba, a comunidade vivía na máxima pobreza e marxinada, que foi o que pois que impulsionou que houbera activos movimentos de resistencia e de loitas desa comunidade polos seus dereitos. Por un lado, mentre había unha forte persecución e criminalización cara ao Black Panther, por outro lado, o Ku Klux Klan era totalmente tolerada, os seus actos, moitos de asasinatos moi cruéis, silenciados. E bueno, pois o grupo de solidaridade exixe a solución e a liberdade incondicional. E bueno, pois animamos a que leades o comunicado, porque ademais explica moi ben a historia deste home e... Sí, de todas xeitos, eso, 40 anos despois de ter cometido esas accións, veñen de reclamar para, se supone que as cárceles son para reinsertar, van a resistar a unha persona que leva 40 anos facendo unha vida normal en Portugal. Non ten sentido ningún. Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo. Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena, que los juicios no son más que una escena, un teatro oír lo que cuentas. ¿Cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos? Ciudadano demócrata media afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley. ¿Ahora qué sufre si me dan apuros? Dime sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece, y mientras gente se entristece, el desequilibrio social, causante original del delito, permanece, y el fiscal se enorgullece, con el sufrimiento ajeno se enriquece, con la vida que perece, y la rabia sí florece, y le perseguirá para darle lo que se merece. Fijo, nada bueno más vale que rece. Y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes que siempre ha perseguido. Los delitos son indicadores ¿de qué? De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robo es porque hay propiedad privada, y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada. Donde los sentimientos ya no cuentan casi no. ¿Qué va? Que la cárcel no resuelve el problema, solo pone tiritas con clavos hacia adentro. Y si tiritas y notas que tu corazón palpita cuando encierran a alguien, es que aún no te has convertido en un humano frío cual estalactita. La cárcel hay que tirarla aunque sea con dinamita y acabar con el poder como la kriptonita. Si tengo que morir por algo será aquí luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo. Sois el enemigo. Vimos con otra noticia porque vimos de saber que tras el asesinato de Gaddafi, las tropas españolas regresan a casa. En tanto, las nuevas autoridades libias, apoyadas por la OTAN, toman decisiones como que a mujer que desobedece a su pai o a su home podrá ser sancionada, o a abolición del divorcio, o a penalización del consumo de alcohol, o a persecución de homosexualidad, las heroicas y valerosas tropas españolas voltan a casa tras su victoria. Y eso es cuanto ven de manifestar a ministra de Guerra y expacifista Carmen Chacón, quien se fixera famosa durante o goberno de Aznar por liderar os paripés antiguerra de Irak. Así, os máis de 300 militares de contingente español, repartidos entre pilotos de caza e marinos de buques de guerra, que aínda permanecen en Libia, serán repregados de forma inmediata, en todo caso antes do 31 de octubre, o sea, do lunes que ven, dada que a OTAN dá por rematada a misión na zona. Sería interesante que tanto os pilotos dos F-18 como os marines e demás participantes nesta guerra deran pola televisión unha conferencia explicando o seu traballo distos meses en Libia, para que así o pobo poidera valorar todos os beneficios obtidos nesta guerra victoriosa, que deran conta minuciosa das baixas infringidas ao enemigo, dos edificios arrasados con as bombas, dos hospitais, dos museos, das bibliotecas, e tamén de todo cuanto puideron rapiñar nela. En fin, un parte de guerra en condicións para poder ir aplaudirlos cando cheguen victoriosos. E xa para finalizar os informativos de hoxe, damos conta dunha noticia, unha reflexión sobre que a Unión Europea ten policía antimotines actuando en Grecia. Estes días saía a luz a noticia de que, pois, deso, de que a Unión Europea ten a súa propia policía antimotins en condicións de operar en cualquier país europeo. Chámase Xendarmería Europea Eurogenfor. Ten a súa sede en Italia, pero financiada e administrada por 6 países signatarios: Francia, Italia, Holanda, España, Portugal e Rumanía. Esta policía formouse co obxecto de enfrentar motins e desordes civís e debe estar integrada por membros policiais con estatuto militar. Parece ser que se viron imaxes de Grecia nas que había forzas policiais atacando con bayonetas, onde se viu iso. Pois así é como se puido comprobar da existencia desta forza especial, que supostamente David Malone, autor dun blog que é documentalista da BBC e autor do libro The Generation, facía esta reflexión cun artigo que está a rolar moito pola web e que aquí non queríamos deixar de mencionar, aínda que sea dun xeito breve, porque en sí é un feito grave. Según él, polo que puido investigar, está composta de 3.000 homes repartidos en dúas brigadas de acción rápida, e o curioso é que Grecia non é membro de Eurogenfor esta, chamada así, pero sin embargo, alí poden actuar tamén, non? E el facía pois preguntas como como pode ser que o goberno grego invite a unha policía casi militar antimotín integrada por persoas de fora que non falan ni grego contra os seus propios cidadáns, mesmo tamén alí hai un exército en Grecia. Si é por eso. E despois tamén preguntaba que diferencia hai entre Eurogenfor este e calquera outra forza mercenaria, algo habrá de especial, e ata que punto un goberno pode invitar a calquera outro exército privado que lle dea en gana. O sea, eran preguntas moi curiosas e moi interesantes. Por outro lado, o pobo grego non foi consultado, ni siquiera casi coñece a existencia de tal forza especial. Entón, como di David, se esta historia resulta certa, significa que calquer goberno pode destes que perden a legitimidade no seu pobo, ¿no? Como está pasando en Grecia e tal, pois que busque o apoio militar das forzas estranxeiras co, pois, para reprimir ao seu propio pobo. O sea, isto xa é sí, no, unha locura. Non vai a ser que algún policía se lle dé por sentirse tamén do pobo, pois non lle mandan policías de claro, fora. Pode ser unha boa estrategia. Él tamén decía, porque él decía, os recortes en Grecia están ligados a como lle chaman, salvataxes destas, de os bancos franceses e alemáns, ajá, que nixiquera dos bancos gregos. Entonces, o goberno grego, o pobo grego estivo protestando desde o principio, e o goberno grego ignorou totalmente esas protestas e o que fixo é seguir as ordes da Unión Europea, del Fondo Monetario, do Banco, bueno, todo este tinglao. E de repente chega unha forza antimotins militarizada non grega para impoñer a austeridade, como esta nova palabra creada coa crise. E entón, a pregunta que se facía a este home, cuáles son realmente as ordes que estánse a seguir? Serán ordes dos bancos, por exemplo, en vez de... Sí, sí. De quen depende esa forza? Está aí todo no aire, pero o caso que, bueno, non sei, aí queda esta reflexión, me parece moi interesante comentalo aquí, porque é moi forte a historia. E, pois, non sei... Habería que estar atentos que calquer día nos toca a nós, non? Pois sí, bueno, aquí temos a Guardia Civil implicada en esa, sí, en sí, esa plataforma de policías e militares, non sei moi ben cuáles son as outras forzas que están, pero aquí é a Guardia Civil. O sea, a Guardia Civil está metida, non? O sea, no, que a Guardia Civil, ¿no?, pode estar ahora mismo en misiones, uf, de paz. Que medo dá isto, eh? Sí. Pois nada. Bueno, decir tamén que a xente en Grecia, precisamente en estas jornadas que hubo de greve, unha das cousas que chamaba a atención é que había moita policía que estaba falando inglés entre ela, ¿no? Que supostamente pois é esta xente. Bueno, eu non sei, para rematar igual os infos, antes de poñer a nosa sintonía e xa despedirnos de verdade, eu quería dar a miña conclusión, a miña, non sei se estás de acordo, das noticias que fomos dando, ¿no? Conclusión, no, máis que conclusión, no, como é, moraleja. Sí. Esto é o que ten ser europeos. Pois ¿no? Sí, evidentemente. Pois vale, aí estamos os europeos. Bueno, pues con esto llegamos al remate de estos infos. Esperamos voltar en breves. Y en momentos, veciños a todas. Gracias por escuchar. Graciñas, un saludo a todas. Esto es a Radio Calimera, Radio Libre de Compostela.